دانو وزه د قد غم جوړ غیرت د قد دنیا دشمنانی هر ځای شو ورس اوس متلاشانیم کیږي خوراره تکتل کیږي هم دونن تازه بی تکلیفیم چې تو کوچوګه نه نه کومه ځای راغلی چیرې دهشتګرد کنه قد دنیا په مخ کې دهشتګردان ته باندې حاجی مین نه دیګه ګرد وای داستا د لاس وای کنه وای هاي وای کنه وای داستا د لاس نه د الله د لاس بس قل كل من عند الله سفار وخلاص چې نه هغه نه خیر رسان نه شر رسان نه خیر رسول نه شر د فکول دا د اچ اختیار نه دی دا چا ویلی خدای خپل خدای هیڅ چاته نه وراله خیر او شر د تصرفات د چا دی مالکانه او د الوهیت تصرفات دا هیڅ چاته الله خلاص نه ور کی چاته کومو ته خیر ور کی هم ده خوش دعیزو من تشاء او خلاص خلاص ټول شان د الله تعالی طرف څخه دا منافقانه ته بتونه د امیشه د پاره دا تر په مختلف د زندگی په مختلف شوبو کې دا تر کې د ضعیف ایمان خلک بس باید دا تر خبرې کوي دا ګر توانون پر خپل مشرانو کې دا مک مزه پکې میرا د ایمان د تاته چاو چې مر راوړ کړ دا دونه بوز دلې دونه رخت وینو بیا د کلمه دی ولي وایې کړ دا کلمه خنوم دا چا کار نه د خپل یم زرای وایې کړ دا کلمه تر سره سوال خنوم دم زریانو کړ نه وایې څه کم دی وکړ ما په زور په پزړه کې نه ودا راښولې چې په زور په خله کې دراښولې چې خامہ خبره ته وایې کلمه وایې د خدای څخه دی په خپل اختیار په خپل اراده باندې یو کلمه وایې او دا کلمه یو عهد دی دا کلمه متضمنه ده چالره یو عهد لره یو قسم لره یو لوري لره یو اقرار لره چې دی رب ستو بنده سي نو اخلاص ده بیا چې رب درته وایي هغه وکړي ځکه چې وسی په ماتاونه نقولو هذه من عندك واذا استعد الله سكر دا ګرد استاله طرف قل كل من عند الله فما لها ولا القوم لا يكادون يفقهون ديسا سبحان الله چونه د خشم دک الفاظ وي تخل څه تک پر ولیدل کوګر سره خبره په سمج کې نه راځي په پویژ نه په خبر څه تک ولیدل د په داخل ګبنج په خبره سره نه خلاصي څه په سیوی دي داخل ګبنج ولته وزلا دا سره نه اخلاص چې ارڅ چې پیژې جگہ د چا د لاس د الله له طرف څخه دي تر وزلا په دا سره نه اخلاص یو څه په دماغو څه پر دې راغلي دي څه توري طریقې پر دماغ وړي دي چې خبرې لا سره نه اخلاصي پر دای سره نه اخلاصي دا خلا کلام دي سار و ماشام دا د الله کلام دا ورته وای چې تصرفات په تمام کائناتو کې کپور ته دي کښته دي ک خیر دي او ک شر دي دا څوک دي دي مالک یو الله دی یی دا خلک څه فکر نخلص ولی سر نخلص فمالی ها اولای القوم څه چل پیشه ده څور پیشه ده له ها اولای القوم د قوم دا خلک چې دا تر خبرې لا یکادون چې قریب هم نشکاره کیږي کن یعنی بالکل د تک نږدې نشکاره کیږي څه وای نږدې نشکاره کیږي یفقهونا حدیثا چې پوه دي سی پر یو خبره باندې کسر سره وي کسر دماغ چوری ختم شي په هیڅ سر نه خلاص احمق بے وقوف د نفاق سره سره خدای په فتوا په چا به ورکړ د بے وقوف کن د کند زین لا یکادون یلخذون حدیثا قریب هم ندی دي کاده کدو افعال چا سر یفقهون چې دوی په سمج کې راځي حدیثن به یفقهون چې پوه دي کی جانونه په چامل یو خبره ځدی کسر نه خلاصي ځان په بوکی په خبره پک ما اصحابک من حسنه فمن الله وما اصحابک من سيئه فمن نفسك سبحان الله اوس خدای بر دغه فیصله وکړه لك هغه مخ کې چې دی بوي نه ولا د نو کړه مخ خو دین دغه وای چې حسنه د چا له طرفه د الله له طرف سيئه د چا له طرف ستای له طرفه خدای کلام دغه طرف وای چې ستای له طرف نه خبر دغه نه چې کولین څه وای شبیر احمد مسمانی صاحب چې یو د حماقت دلیل یو د حماقت دلیل دغه شپه دغه نه پیښ چې کاکا ته خدای څه وای یو ور وای د خدای له طرفه یو بیا وای یو ورګه د خدای له طرفه بل ور بیا څه وای سیاست له طرفه د حسنه نه چې وای په دغه هم سر نخلاج د قوم د بی وقوفی علامت دا غه هم سر نخلاج چې اصل خالق خدا عرشی چوک دی الله دی ترتب د نتائج پر اسباب ترتب د مسببات پر اسباب دا څوک ولې دا یو الله کولای شي په دغه سبب کې دغه سببیت صفت هم چای شي دي الله شي دي دا سبب کې د سببیت خپل ځان وصف ذاتی نه دی البته د شر چې چیرې هم شر تاسو ته پیښ شوی چیرې هم ستاسو درته پیښ شوی ستاسو خپل یو قصور ضرور پکې کېږي ستاسو خپل دي سر خلاصي فبما کسبت ايديكم ويعفو عن كثير قران دا وایي دې ځې پروای چې دا ستړي ته چې هرڅه مشکل پیدا شوی ستې یو قصور ضرور پاکستان کله ستاسو په خپل قصور باندې سر خلاص یو کله نه خلاص ته به نه فرمانی کړی ته به یو ډرامه راولې ته به یو بیلاری کړی ته به یو جرایم کړی طيب ارتكاب د چا کړی وي د نواهیو د ممنوعات ارتكاب هم کړی نو ځکه خدای تعالی دغه هم احسان دي در سره چې په دغه ګناه باندې دل تراونی ولس یو څلور سزا یې دل درک نه تنبیه یې دل درک یعنی مصیبت او ستړی چې راځي چیری هم چې راځي د مؤمن خپل یو څه نه څه ضرور څه شي پاکستان شي خپل دل اسد یعنی چې معنا اسباب ته پیغمبر تا او مشر تا الزامونه مه ورکوي پیغمبر معصوم دی هغه څه جرم نه دی کړی جرایم د چا دی دا خپل جرایم پر مشر ولی تاوانوي دا خپل قصور په مشر ولی تاوانوي دا خپل غلطیانی په مشر ولی تاوانوي خپل په گریوان کې وګوره ما به غلطی کړی تی په دا نقطه په فمن نفسک چې من عندك موعظه ورته چې یو اس خپل نفسک خپل په گریوان کې وګوره تی په جرایم کړی ما اصحابک من حسنه فمن الله هر هغه څه چې تاسو ته راشي حسنه دی خوشاله او د ښه حالت او د راحت فمن الله غدا الله لا طرف دی او ما اصحابك یعنی پاغه کی ستاسی گویت سے کمال نستا غم د الله فضل دی غم د الله تو او ما اصحابك من سیئه فمن نفسك هر څه چې تاسو ته مصیبت راغلی دی راشي دلی دی پر تاسو نازل سوی دی یو سیئه یو ستړي د ستړو یو استومانی د استومانی څخه فمن نفسك غستاس دی چاله طرف دی یعنی ستاسی خپل یو قصور په هغه کی شامل دی په چا متاوانو په پیغمبر متاوانو چې من عندي کده چې وای چې من عندي نفسي د شو وایسک دا غلطی مدته کړی دی دا غلطی مې چیرې کړو چې تاسو به دا خپل قصور واخص ته چا پر سر به مرتس کوي د پیغمبر پر سر مرتس کوي الله وایي پیغمبر نه لري څوک یې است دی خپل یې است و ارسلنا کل الناس رسولا وكفى بالله شهيدا مش خطل يجل جهان سب پیغمبر په وسب د تمام انسانان د پار پر انسانان د پار رسول يجل وكفى بالله شهيدا ستا په دار رسالت باندې يواجي د الله گواهي بس ته کدا خلق ورکی او کینو تمام تنگ دل کیږي تمام پریشان کیږي پیغمبر اسلام خو بساتن دي چې تا څه بلایي ورسلنا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا چوک چې د پیغمبر اطاعت وکړي دغه غویا به عیني اطاعت نه چاوي گفته او گفته الله بوت کن د دغه اره وینا هر حکم هر حرکت هغه د چا په اذنو د الله پر هدایت ته الله پر اذن بنجو د الله په حکم باندې و ما ينتقوان الهواء ان هو کی وینا و هم د الله له طرف اسخوا کی عمل هم د الله له طرف اسخو ځکه په دنیا کې د انسانانو په دې مشهود عالم په دمرئی عالم کې ویا د خدای ته اطاعت هغه سوری مجسم شکل کمو هغه د پیغمبر حرکات او سکنات په هغه پوری پیروي وکي بس دا هغه اطاعت د چا دی ولی ځکه پیغمبر علیه السلام مجسم قران دی تاسو په دا خبره سره خلاصوي چې شو مجسم قران او د خدای احکام خود غدي چې د الله کتاب را لجلی چې لکم شانو اجتناب دی د هغه څخه پیغمبر مجتنب وو او چې پر کوم شیانو کول لازمی وو په هغه باندې دی ممتثل د هغه امتثال کاو په هغه عمل کاو ځکه خلقو خلق القرآن کړ حضرت عائشه سوای زه دغه څه د عمل ویش چې دا د پیغمبر هر وینا یین تمام احادیث حجت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام احادیث مناتان او ما اتاکم رسولو فخذوه فقد اطاع الله ومن تولى كم څوک چې شاو ګرځوي حق ته او پیغمبر ته شاو ګرځوي مخه واو فما ارسلناك عليهم حفيظا تمرنه لجلې پر او باندې نگران چې خا مخابه محافظ نه اور باندې خا مخابه نو پزرو کې ایمان ورنه نه باسي اور لته سبب پښتنه کول کیږي الله ولې تاسو پښتنه نه کول کیږي د انبيانو سره د دې پښتنه نه کیږي چې پلان ایمان راوړی کنه راوړی کنه د دې سره صرف دا پښتنه کول کیږي تا وته ول کې دي نه ورته ول ولی ایمان القاده ایمان په قلوبو کې د انسانانو د دې چا کار دی د پیغمبر په دایره اختیار کې ستا نه کاګه د دې پښتنه دا هغه پښتنه کول کیږي چې په مکلف دی او د دې په دایره اختیار کې دی د پیغمبرانو سره دا شان پښتنه نستا چې د دې په اختیار کې نه وي د دې په واسه نه وي د دې په منصب او وظیفه کې نه شامل ما ارسلنا علیهم حفیظا مجنل جلی فردی بنیت محافظ یعنی نگران چې د تاسو په پښتنه کې چې هغه د تاسو پر ولاړ وي تاسو نگرانی کوله نو خدای نگران سره پښتنه کوي کی او موږ د دې په نگران نه لجن ويقولون دا کم خلک دي دا خلک دي و دا منافقین کم خلک دي دا غازره عادتونه دي په بل قسم تعبیرات باندې راځي تر و کنه و اذا خلوا الى اذا لقوا الذين امنوا قالوا و اذا اجتمع مجلس راس ولبس لاس په درته په ذکر کې کړ چې بس صاحب سر سر چش سر چش تا تا تا دا لفظ په یوه نه دا لفظ بس مړ بغیر دا لفظ بل لفظ کړ څه وای نه کړ بس بس تابع فرمان بردار بس فرمان بردار دي کړ زمړ بس ما جي ستا حکم دی ستاو حکم انتظار دی هم سر تسلیم خم کړي بس مړ د گئی تیار ولاړي ستا د حکم انتظار دی چې کلی دی حکم وکي بس مړ حاضر یو بسارو چشم بسارو چشم تا یعنی امرونا تا شانونا تا بس مړ شان د غدي چې بعد څه شي بکو تاس بکو چې تا و لګه به منو وې دادا تا تا یعنی دا خو ګرځا د محاورې کې استعمالیږي اوس هغه خبرې لا ذکر کېدو ته ضرورت نه لري چا حالو نه او شانو نه څوک دی تا ته نه دا که څه دی یو ځای یو لفظ استعمالیږي زموږ پښتو کې هم دا تر محاورات ډېری دي ډېری دي کنه بس صاحب لاس په نامه لاس په نامه لاس په نامه وې دې هم لاس په نامه لاس په نامه لاس په نامه په مجلس کې خو ولاړې دي ولاړې ساخته شي خوږې خبرې کوي بس صاحب لاس په نامه لاس په نامه لاس په نامه ها رضا برزو چې بیا کله نه ستاله مجلس ولاړ ندی زی اوجی کورو ته ولاړ بیا بیا ته یو ته اشاره وکړل نه فکر بل الله فلانا یال ته بیا کوټه لراس ابل ته ته مال ته کوټه لراس ابل ته ته دا منافقین به بیا کته ورنه ته به بیٹکی به دیش په پروگرام جوړ کړه د رسول الله د مجلس پر ولاړ چې یو خبر او بیا به څه وکړه بیضا طائفه منه غیر الذي تقول بیا ولاړ سفر روان شو یو څه د منافقین دل هل تبوار در سرکشی بنستل بس تشنا وقت تش پچ با پخص ولا چه اوس مطوک نوینی دا خوفیه میتنگی بیر آوش بیا بی سازوشو نکول غیر لذی تقولو بیا بی مجلس کوی پر چه آبان پر سوا دا اغا خبرو چه استاپا مخی بی کول دا اغا ما سوا بال تبوار در سرکشی بنستل بیا بی چه کول میتنگو نسر کول چه چنگ سازوش بکو چنگ پروگرام بجورو دا کسا خدا ترات دا غ منافقین دی دا دا دشپی بیتوکو مجلسونو نیندی دا سازش بیتا کن دبرا امرن دبر امرن فی بیت فی اللیل دا د بیت په لفظ د نه د ترجمه کړه په شي کې دا بیت لفظ نه دی د دې ګډه د دور ډیر معنی وډکه ده بیت و یار بیوت الامر الذي يفعل بالليل خفيتان او څه کېږي دا دندو بیت لفظ معنا رات مدر دل دا کمال د عربیت دی کړه عربی کمال شپ دا یو لفظ کې یو درزن معنی دی نه شه دی ډق دی کړه بیت معنا دبر امرا خفیتا باللیل چې د شپې به چې د شپې به په یو کوټه کې یو تدبیر خفی جوړ کړي یو پروګرام او چې سازش ورته وایي چې یو سازش غیر لدی تقول هغه شی به جوړ کړي تیار به کړي چې هغه تاسو به کوم کړي واداغه پر ضد یو پروګرام جوړ کړي دادام منافقی دادام منافقی اوس قرآن در شي کنه بیا چې قرآن ته شي موایس نو بیا خو پستای په حکم مینو دغه ترای شي دا لایک ادونی فقونه قو حدیثه دا په خبره نو دا به ول سر نه خلاص مې ويقولون طاعت فی ذا برز من عندك اذا خرج من عندك استعلى مجلس ولا شو روان شو لاړ وته نو څه کوي میدان ته د باندې راوت یی سال کوچی راو لاړ نو بیا څه کوي بیت طائفه منهم کن یا جماعت په دوی کې د یو طائفه په دوی کې د دبر امرن دبر امرن بیت کن اله ته د شپې پښپا کې بیا من هم نه دیس غیر الذي تقولو کن یعنی د یو تدبیر جوړ کی غیر د اغسخه یعنی ته چا غل تاسو را کما وینا کول چې ول با صاحب بس حاضر ولایم صاحب ما ځلخ کو په خبر کستو زبې بلاوه ولی ولی بیا نه ولی بیا نه کوو دا چې خدای تعالی پیغمبر راخی تاسو ورځي به وسره ورته ایران کې دای کن سره ورته ایرانی سره د کتابونو وګور زه خو ته نه وما تا کتابونه دغه اشاره کوي کنه دا چې به غوړي شي به کولی چې پر موږ باندې خدای احسان وکړي دا چې نازنین توستر کوي سوستر کوي پیغمبر خدای راکړي او دا چې د دین خبرې را تکړي دا شایسته خبرې کوي دا چې نو ولي به نه منو موږ به ځامل نه موږ به دته بلا واخو ځکه بلا به دي اخولي به نه کوو دا چې تقریر به کوو چې به وته خبيسانو دا دندې کولی غیر الذي تقول الله وایڅه زما فرشتي خو مال ته ما شیډیان ورلی جل دي هغه مخبرین نه ته ورته نه اچ دی لیکل ته تشوري پروګرام جوړي نو زما د انټيليجنس نظام خو ډیر تیز دي د استخبارات نظام دونو تیز دي چې په نو مرته لګي دي لیدي او هغه لته څه شي مرته فرشتي مرته نه دي هغه دي چې حالت سازش کوي په بند کمره کې فرشته په څنګه ناز دا ډر یې نه ویني کنه وز نن دا څه خیال چې خدای تعالی دونه حاوی دي پر ما باندې د علم د الله دونه حاوی دي نو زه خدای ځان کولای هغه زما زګر تر فوټ فولي کې هغه رسول الله یې وړي ولاغو دوی ته تر اکول کړ هغه سار بیا فقط د جهان رسوا دونه احمق خلق نه دي نو خدای په احمق خلق لیکن والله یكتب ما یبیتون الله لکی کن الله لک الله ما یبیتون ما یدبرون امورا خفیه بالليل دا شانګر د الله لیکلته د شپې دی په کوم پروګرام سازش کړی نو خو اچھا پیاله ترته لګولې د دنیا خو یو لول د دنیا د حکومتو د چلولو هغه اساس دنیا ومنل چې د لاله استخبارات څوک دی استخبارات الله او زموږ استخبارات ډیر ضرورت پرشتي الله تور نه اگر د ټیپ کریم کیو کښنی کښنی ټیپونه نه دي اوس په جدید دور کې دونه کښنی ټیپ راغلي دونه روي بالکل نه معلومي بالکل دونه نه معلومي د سیو عام تار راځي یو دغه معمولی شی یو ځای تاسو د ټول کمرې تمام حالات ضبط یې کړ بلکې تصویر لا مخ د مینا ولا د کښنی هغه لته خدای تعالی وایي ما لته فرشتي ورلی الله ته نوټ ولي کې هغه ویډیو هم جوړ شوی دی فلم هم جوړ شوی دی عکس هم جوړ شوی سارا هغه فرشتي الله جل جلاله خپل پیغمبر ته ګرد حال رپورت وختي لا ورکې کنه دین ته وزر له مجلس نه ولاړ شي پیغمبر بیا خبر دی خدای چې ته ولي یار دا ته اوس موږ څه چلو وکړ خو یو شی نه سوځنی په ټولای ها یو شی نه ملا یو ته مې ویتون فاعزن هم توکل علی الله بل عجيب وصول الله خپل پیغمبر ته ورشي چې تخت تخبيسان دروزانه دته چې بوم بوم دیکل تخت بو چې غیر چې جوړږي د غپای په پاو چې کوي تا خلک سره اول تندای ماو د خپل د لوی دشمنان په مخ راوا دا د کور دلته چې د غافي ما پیدا سپیدی کنه ته ته ډیر ته جوړ کوي خپل صلاحیتونه دلته مصرفوي خپل صلاحیتونه په هغه مراکز د کفر هغه ته متوجي کوي یو راغه لمن ځو بس بیا دا اسانه یې ته په دا په یوه ډیر زبردست سیاسي اصول دي وزندې قران او چکش دي سیاست او لږ جګ وګورې زه سیاست نه کوم معنا از مال نیم دې لنیم دې نه مکمله ته پات هاو نو دې معنا ده فارز انه خپل پیغمبر ته الله وي تاکید هغه ساز شنه دلته غته غته آل ته پته پرته آل ته چرته چرته دار پرته پرته په دغه باندې ډیر سر مگر زه خپل قاضي په مخاوا دغه یو ور دلوي هغه ائمه الكفر فقاتلوا ائمه یو دغه لوی مرکزونه د کفر شاند کی دا تاسو هیڅ نکي دغه دلته غږ نو دا عرفي ته مې اندي شو زه غوغای رقیبا اواز یې څنګه کم نه کو نه درس خې قداره دا دغه نو قوتونه نه دي دا ما دا غفا خي غرته غرته غلګه بوزدل سپای کنه هل ته لیری ولاړ دي کافلیت کافله کو نو رواني وزن کافله د سپي په خله بن چوکیږي په لازم باندې نو دا خو با احمق سره وي چې د سپي ورته وغپلې د نو یو ورګټ کافله ورته چوک کړو راسه یو ورته د سپي سره معلومه که هغه د سپي سره خو سپي د کافله روانه سره نو ګرد کافله اوس پیته نه چوکي هر ځای راغله چې آیا په غلي یو ډبره ورته سکړي ته منډک هغه مو زور غواړي هغه به غیرت سپي کو نو مو زور غواړي هغه خو حال مالک ګوله ورکی لاله دا ګولې د هغه نمک حلال کیوي نو هغه د پاره خو بده خامه خلقات دا شو روزي خو بیا مالک د ده اندیا دا ده کسه ورنلم بیا مالک ما ته جوړی نه راک بل ورځ راته چې به غیرت نه ته خلک تیری شته تیری د جګ نه ورته کوي نو دا یالته ورسې اصل بل لوړې په پوله ورته ولاړي بیا غاټ بیا لکې موش بیا تر شاو ګوري مانه هغه مالک ته وایي چې اوس ما ویني کم نه ویني شاباس ما باز هم ست کنه دغه سپی ته بیا ته خلک ګرځ او مته ګترای د بل لپاره غات یو ګولې راچولي بیا تر شاو ګوري چې ما څنګه اورد چې کټه چلسه جوړ کړو تا ویل دل بیا په انګریزي تقریر ورته بیا په انګریزي تقریر لعنت دی وکړ دغه غنې دی دغه غټ دغه غټ سبحان الله حق دې پښتنو په ما کار کوي دي او دوی په انګریزي تقریرونو کې چی د پاره غوته ول چې ګور بل په خبرو به تصیب اثر نه تخلاص کړ دا می جلسه ده دا می وینا ده ستې د پاره مول دښ تقریرونه کوي ها بس دلته لکه ورته شوري بیا تر شاو ګوري ګولا ټوټه یو څه کنه بیا هغه یو اډ ورته څه ښه که په نظر سره کوم دخل سپیته بیت خلک دخل د بل تنخا خور خو دغه د بل په دروازو د بل په کاشو چې وسی خو دغه بیا تر شاو ګور څنګه هندې بیا یو قاعده والا ونی وای کنه د چې دلته دیوار دوری جی دلته کسړې په لاس نه ورجی هم یو څوک سان دغه ونی شي دا زموږ دا وو عام روز معمول دی اوس په دانه په زیارت ته اوس په کوی څوک په خدای کې درو درته چې دوری په دوره خلک جی دلته خامہ خابس یو ورځ دوی ورځ لمخ په خبرات کې خورا لوی لوی کسي وکی کن ته په نوم ځک نیولې زره به چې جوړ کړی او دا قاعده دا چې زوره ور سړی مونې وي چلوټ پنځه کسان مونې وي دا ریکارد ځان سره جوړ کی هغه ول وسی ګور څنګه خدمت وکي کنه بیا دروازې ته ولاړ لکې دی دی ته شروع وکړ چې ته نه غټ خدمت مو کوي قاعده والا مونې وي کنه طالب مونې وي مجاهد مونې وي ته خدمت دی دا خو کار دی په دا باندې ګټه ما وي دا خپل کار وه کنه یو دا مرکزونه ورخت کې لوی پلاړې د شور واچ وي کنه بس بیا څه خلاص دی بیا بس دا دروازې ته ولاړ لکې بدای دی کی کنه ګرد ورځ به جارو وي کنه ته لکې دی فعارض عنهم وتوكل على الله پر الله اعتماد کوي تا تاسو خپل هغه خپل تروسه تدبیر کوي لیکن پر الله اعتماد کوي که الله ملګری دا دې تدبیرونه بواخی دې پر غاړه کې به ورواچ وتوکل علی الله وکفى بالله وکیلا بس الله ساک کافی دی په حیثیت وکیل وکفى الله وکیلا بالله دا تاکید ته پاره تاسو خنور ویدل وکفى الله وکیلا کافی دی الله په حیثیت دې چې یکل الخالق یکل الخلق الامور كلها الی چې ور سپاری کړه چې سلاره بس پدغه هیڅ چې د ټولو انسانانو د عمرو د کفیل دی افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دا دغه خبرې څه ده چې دا ستاره د پیغمبري کې د شک یعنی دا شکوک چې د پیدا کیږي ګویا د چا وجسکا خو دغه وجسکا ته وزه پوری است نه لا پر سم یقین نه ستاره پیغمبري نه دی راغلی حالان کې دا خبره واضح دلیل دی چې قران مجید دا د الله کتاب دی کدا الله کتاب نه وای دا د سپاره یو داسې سړی چې ګرد عمر تعلیم هم نه کړي نو دونه غټ کتاب یې نو خد تزادات یو مجموعه به وای کړي د چا مجموعه به وای په یو ځای یو مصنف شل کال پر یو کتاب اختای په یو باب کې څه وای په بل ځای کې بل څه وای په بل ځای کې بل څه وای دا زمر د ایمه او اقوال راوخی څوره قسم تزادات پکشي یو ورځ یو علم بیا بیر ته هغه قول پرې شي بیا بل وکي بیا بل پرې دي بیا بل وکي نو خود انسان د علم دا کمزوریانه دي دا د الله کلام دی چې لا سر نه تر پایا پوری کم مکی سور دی کم مدنی چیرته به هم د یوې ذری اختلاف خو مهان ناممکن بلکې په یو تو نشایسته نظم سره فهم دلی دي په دومره شایسته ترتیب سره دا د قران آیتونه یو لبل سره تړلې دي چې سړی ورته حیران سي علمي لطائف او علمي دقائق ته به سړی حیران سي چې څونه سره تړلې دي واقعتا هم چې دغه مزامین په څونه اجمال باندې مکی سورو تذکره کړی ده د مدني سورو دغه څه کړی تفصيلات دغه څه کړی دي تشریحات کړی کدا قران د الله کتاب نه وای نو خود د تزادات او مجموعه به وای افلا تدبرون القران تدبر شرط دی دا خود د اصل سره خدای نه دی جوړ چې دا نه سی وایي لا وښه من دی وایي کوي بس صلاه دې کړ تلاوت کړي تر یې څه سر نه خلاصې الله دې دې چې قران کې ناراضي لیتدبر آیاتي ولایته خود غره پاره مې لري غلې دې خود تدبر او تفکر وکړي خود بیا به قران ته لطائف د علم هغه بندې دروازې په در اخلاص او دا واقع هم دا د قران ګر سره بل یو خاصیت او معجزه چې تغه وچ قران چې ګوري دغه د دې چې دا تدبر او تفکر پکې کوي په سړي باندې داسې لطائف دروازه خلاص شي ورته راځي فلا يتدبرون القران لدم ام على قلوب اقفالها بالذكنوي سوره محمد فلا يتدبرون ايدي حتى تتدبرون كي تفكرن كي په قران مجید کې ولو کان من عند غير الله کده ما د جانب څخه د غير الله وي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو بدلې د لای په کې څوک دا کثیرا دلته دا قید دي د پاره نه دي چې دا قید څوک دي احترازي مانا که د خدای له طرفه وینو د بل چا له طرفه وینو به ډیر اختلاف وي وانه اوس خو نو هم لږسته کنه نه انا دا کله کله تاکید په چا کې دی تاکید مبالغه په دی تاکید کې چې بیا به د خدای طرفه د اختلاف ولو وجدوا فی اختلافا کثیرا و اذا جاءهم امر من الامر شو شایسته وصول در شي سبحان الله بل دا منافقین یو دنده ول دا ما کوي مؤمنان او زموږ امر ګری همیشه د غشکار که تحریک مرګری وی کده جمعیت مرګری چې خبره یې اورېدلې نه مفت کله زی بلا تنخوا دا چې په ګوډ په څنګه واخی پر کناچی اقش ګد د جهان ته دی ورسې دا بار وکړي کس خلل دی ول چیرې وی پلانای وکړي شي سنه د خپل خبرې بس چاته وزغمک یو خبره طالب ته وکړه د جهان دی خپل خبرې چې کله هم جنگي اصول لرشي سیاسي اصول لرشي چې د مسلمانانو د جامعې د مسلمانانو د جماعت د مسلمانانو د دغه امت یو تاسې خبره تی د منافقین خو سار او ماشام لګی دی د خصوځي بل دنده خو نهسته نو دوه دروغونه د دروغو اشاعت وتجالون رزقکم انکم تکذبون دا رچ ګوري دا چې زبردست خوند کوي دا زبردست ده اوس څه خلاصي دا د منافقانو خلا کسر پیشو خو یو خصلت او دندو کس په اډو په مغزو په دغه وینو په دارګو په دپلو کې دا دروازه کسر کړل دي د الله نبی د دې منافق غټ نشانه ده نه دی ویل دی د دې ګرد د عمر د غتن ده بس یو افواد جوړ کی یو دروازه دی شایې کی په داس منظم ډول دروازه جوړ شایې زمر تخپل مسلمانان تر مرګ دغه دین دغه سکول د مسلمانان تر خلو به دا خبره را ورسه اوبس مسلمانان خونو حساس وی او مسلمان خونو مخلص خو وی خدای وی چې بس دا بیا تدبیر کمی ورس دی اوس ودا نه پي چې دا خبره کی تاوان سم څومره دی د پخپل اشاعت شروع ازاو به ولو ردوه کچیری داسې وای نو داسې کړی وای نو نه بوشه دا خبر دی واوریدله اول خو پخپل تحقیق وک پخپل تحقیق وک د قران حکم دغه دی کړه دی کنه دی زجاکم فاسقکم بنبأ ف تبين ولا تخف ما ليس لك به علم خوشلی چې بار خبرې په سیم مزغلی تفتیش وکړي چې تحقیق وک دغه زموږ طالبان روزانه ګرځ پدک شوخت بچ وایره دل بس پورته که بیا هم تر کومه حد چې دی وره سوال نو خبره د ځان سره زبکا ار طالب ته موه هر مرګری ته موه مشر ته رجوع وکړه دا خبره مشر ته یزي چې موږ یو د خبره اوریدلې ده ما خپل تفتیش وکړ تر دغه عده خوځما معلوماتي دا خبره هم دی اوریدلې ده چې توې دي حقیقت به شي خلک د خبرې پر رخ پيږي خلک د چا د خبرې پر رخ پيږي په اندازې پيږي هغه خو په هان خلک وي سمج الله ور کړی اغه پدا پوی چې دا خبره په ظاهر علوان د دوستۍ دی لیکن پدې کې د نن شر پټ دی کړ اشاعت یم کوي د ازمش په تاوان کې دی ازمش په او دا د دشمن وینا د دشمن سازش دی او پکې دغه اهداف او مقاصد لري خیال وزینه کوي ولداش خبرو ته د خپلې خبرې و چاته مراجعه کړي و هغه چاته و ولېږي هغه ته ور ورسوي چې اغه د خبرو په پوونه اهل دي اساس مشره دي اغه په پوی ولو داسې وکړي لیکن دا منافقین وکړه بچای د دې اسی به اشاعت ولور کې دې مقصد خو څه شو په مسلمانانو په صفو کې د نن یو پریشانی پیدا کول الله له دغه څخه مؤمنان منه کوي دا مکه وي دا هدایت وي ځا جاءهم امر من الامن او الخوف چې کله به هم دوی ته یو خبر رااله د امن په باب کې یاد چا یو خوف په باب د خروزانه پیژني د مقابله دي چې وګونی د کیږي معاملات دي حالات دي ورځې کو تک شته کیږي ازاو به نو دی پاغه شاعت وکي وای او حقیقت د دنیا په خبره کی ولو کشیر داس کړي ونو نه بنو ډیره شاوکه داس به کړي ولو ردو ویل رسول و الى اول الامر منهم چې خو پیغمبر ته څه کړي وای دا خبره را رات کړي وای یعنی هغه ته را رسول وای یا چاته خپل مشرانو په وانو ته چې هغه د دوی د قیادت کوي او په دغه معاملاتو ادراک لري هغه دراک وی هغه حساس وی د داسې خبرو پر هغه لمو پر انې سر خلاصي هغه ته مراجع مرجع غوت رجوع غوتو منهم العالمه الذين كثير دي هغه ته رجوع کړی وای نو العالمه الذين يستنبطونه منهم یعنی هغه د دوی څخه چې کوم په هان خلق دي هغه به د دې خبري هغه اصل حقیقت را مستنبط کړی وای دغه امر و دغه امن دغه امر کده چاله قسم څه وی دا خبر چې راغلی دی کده امر والا دی کده شر کده خیر والا دی کده شر والا دی هغه استنباط نه کولای شي نو دی باغه ته کړی وای نو ډیر شاو العالمه الذين پوسیو به کنه هغه کسان کم کسان الذين يستنبطونه منهم الذين يستنبطون منهم يدين سقدا کسان چې استنباط کوي یهود د چای کوي دغه امر کده امن والا دی کده چاول یعنی استنباط د خیر کوي یا د شر یا د ګچ استنباط ځنی کی یا بد شر هغه په پوی استنبطون هم معنا دا چې په پوی استنباط خو اصل کې لغت کې چیته وای د مزکی هغه د څاغ لا د نس نه دی اکلک اج سره ګروي کولنګي پراخستي وی اخر د کرال لنګ له خارونی وبراوخي رونی دغه عمل ته استنباط وای نو دا مجتهدینو دا پوهان کوم دی هغه خبره لګیای اخر یو څه ځینې د باندې راوباس اخر یو څه نو استنباط اجتهاد کوم دی دا مجتهدین به پردان نصوص لګیاو اخر به یو څه ځینې د باندې راوېس لکه پاره کلکم زکه د چاته اغلاندی چې د کلک نشه کلکی نو په مهنت باندې یو شی راوځي کړه د می پرخته یې نو کلنګانی ورته نیولی اخری لږ و بل دامزکی راو ولولا فضل الله علیکم ورحمته لتبعثم الشیطان الا قلیلا عام جماعت د مؤمنان وای چې د سادهګۍ مکوي دا تر چمونه مکوي په حالات له سره تاسو به د شیطان په سیل لګیاوس په ناپوهی کې بلګیاوس پچایګي بلګي خو ما بچ کړی یس د الله احسان خو زه یې کې وځو قران وایس اوس کوځد ولولا فضل الله علیکم د الله احسان وشي کړی نو پر تاسو د الله غ رحمت نو لتبعتم الشیطان تاسو به ټول د شیطان پیروي کړی وای تاسو په پسې سی وای الا قلیلا من ګل ډیر کم خلک به پچوي ګل بالا کتلې دی وای فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك. دغه مرګرو کمزوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دا مرګرو په کمزوري با وار نه خطا کې بالکل به ته میدان ته راوځې. مرګرو ته خپل عام مسلمانان ته خو مشر ترغیب ورکی لیکن کاغو خو ډیر ومنل کله جو منل خدای به حوصله نه لکیته کدی چنسو بیا فدا کیږي خلک بیا ځکه دا الله الله خپل پیغمبر ته وای چې فقط او فقط ته مکلف پر دې بن چې تل تنها کوځي هم کته تنها مې هیڅوک نه در سره ځکه خو پیغمبر علیه السلام تازه کنه عزت تل تنها आवाज دیته تیارم چې زم پک صحابه نو چیر دیته په تیارې د چپات سی ونی وای لیکن دا یو قسم گویا ترغیب او چات دایم یو انا د تحریز و مسلمانان را بایس فقاتل فی سبیل الله اذا الله فلار کی قتال وک قتل کدا کفار د الله فلار کی د بدینان لا تکلف الا نفسک نمو کلف کیږي مگر ستا خپل ذات ته خپل ایواز تنها ته مکلف پیدا به وحرز المؤمنین ها دا معنا نه چې بس کر سر چاته جګ مکو بس هغه مخ روان سا مؤمنان ته ترغیب ورکا تشویق ول ورکا د دغه جهاد د دنیا او د آخرت فائدې وروشه د دغه مرګ فائدې وروشه چې د الله فلار کی خونو ده د عزت مرګ به ویکن او چې د لیدر باندې راځي په دغه مینه په مخ باندې سبا په لغت کې په لغتو کې دی وي په دا کوناټي کې په لغت وي او دله تمره نو دا مرګ دی میدان مرسه دغه شت فقاتل لله نفسك وحرز المؤمنين باعثك تحريز منا راويه پاتاو كن را ويه پاتاو مؤمنان پر قتال باندې اس الله عزر دي کی دغه غزاب اني په دا لحظه کی الله یو خوش خبري سنا او کړل مؤمنانو ته رسول الله ته وي چې بس دې شپې نه دي ان شاء الله لاندې دي هغه شپې څنګه هغه شپې لاندې دي چې د کفارو دا روب او دا دبدبه د دوی دا بدماشي او بالا دستي د دوی دا تسلط او دا جبر د دې د خاتمه شپې لاندې دي کن زد چې دا سوره جبراس چې الله په دغه کفارو جنگ په خپل دفقي د دوی دا حمله او د دوی دا شدت به په خپل الله دفقي ختمه کوي دغه شوس اصل الله قریب دی الله ودیت الله ودیت رانه جديد چې یې کوفه بس الذين كفروا چې دوی هغه جنگ بس پیژني د دوی شدت او جنگ دا الله په خپل دفقي پوری به شابه كفروا والله اشهد باسا واشهد تنكيلا الله تر اچانا ډیر سخت جنگ د الله جنگ بیا ډیر سخت جنگ دی او الله بیا تر هچا ډیر سخت خل متعی عبرت ورکی داسې سزا ورکی داسې عبرت بول ورکی چې د دنیا د ککری به ور وټکی کړ په دماغ کې به دلته لاله الت د ورننوس والله اشهد باسا واشهد تنكيلا اشهد من كل واحد من كل احد من هارتو تنکیلن سمن نکال پیجن سزا ور کول عبرت ور کول مے شفا شفاعت حسنه تنکو لو منهم کفلو نصیب منها دا هم ما در تول چې دا صورت پورا نظام دا حکومت د مسلمانانو تشکیلی حکومت چې تشکیل نو دا یو دنده هم شروع دا غلط سفارشون وی کنه دا قوم دا حکومت هغه بنیادونه متزلزل او مسلمانان اے مؤمنان دا صحیح او اسلامی ریاست بیره شغر کوي اغه د وینی کردار چا دا کوي جوړ اسلامي حکومت وي تعمیر او بلډینګ به ولاړی لیکن بیره به څوک کوي دغه اقربا پروري او دغه څوک د بې ځای سفارښونه د یارانی او دوستانی دغه چې ما بین کراول وي د اسلامي ریاست بیره بغیر کوي اهلیت لمنځه اوزي تعلق لمخس یاری او دوستی پر اهلیت لمخس اهل سره به شاته فاتسي بس نو چونکی د کمانډان یا د والی صاحب یا د ولسوال صاحب یا د بلیو صاحب د هغه خپل دی نو هغه برازي پر کم ځای وبن پر د منصبو باندې برال ور راخیج هغه اصل مجاهدین چې هم ارله حاضر حقدارو هم یک لوی خدماتي هم لوی کارنامه دي هم په دې پردا هم زړه پردا تحریکو پردا جماعت خوشی پردا اسلام زړه خوشی پردا خپل ملک زړه خوشی هغه خلک شاته نو خو مایوس سي کنه هغه جذبات مجروح سي هغه دوالت خراب شي او دا وینا اهل د دینه اهل فلاسي دي ولا ورک نو دا اهل نتیجه به هم نوتی نتیجه به فساد او تباہی هغه نتیجه سمینور غلط سفارشونه باندې کوي ها څه سفارش دا په خپل د دنیاوي حساب چې تا ته معلوم شو چې دا سړی اهل دی د دین دا سړی پر دغه ځای موزون دی دا سړی دغه جماعت او د امور د جماعت د جماعت المسلمین د ریاست اسلامي یو خیرخوا دی نو یې څوکا چې په پوهیږي سفارش یې وکا پورته بالا امیر په خبر کېدی چې هغه به نه یې په خبر دغه به تعلق نه یور سره هغه به شناخت نه یې هغه به پیژني نه هغه ته متعارف کا د الله د پاره دا کار وکا د جامعې د پاره دا عامه المسلمین د مفاد د فار زما په تور پویږي کنه په د عامه المسلمین د مفاد د فار یا بل یو مظلوم دی نه قرانی ول سوی د سلیمان خون لاندې د شرطی مرتی خلاغه وخت دغه مصیبت وکړ شرطی مرتی نه یا پولیس ملس د لاندې خون همیشه دغه ظالمانی کړ ظلم کوي جبر کوي انتقامی کاروایان کوي د چا سي ذاتی دشمنی ده یو مسلمان را فساو کی پکی سو کی او ته په خبرې چې دا معصوم دی دا پاک او بری انسان دی جرم نه لري کړي نو بیا څه وکا سفارش وکا د دین د دین د تاو نه لل درد کړي لسن نصیب منها ندنب ومن يشفع شفاعه سيئه كله كفل منها یعنی که هغه شفاعت وکي نو دوی په دغه نه کار کی څولل برخه ولګ و من يشفع شفاعه سيئه كله كفل منها که دا بدو سفارشونه کول ها یو مجرم اخلاصاو غیر مجرم پساو او ریا نور د شوبي خود صورتونه او شکلونه د شفاعت سيئه خو نو یو نه دی یاره د غم شفاعت سيئه دی چې یو نا اهله په خپل سفارش باندې یو داسې ځای ترسه چې غدي دی اهله دي کړه دغه د تاریخ غداری ده د دې جماعت المسلمین سره غداری ده د خپل اسلامي مملکت نه غداری ده د تبایی ده خپل اقربانو قربان نه سي بس یو خاله به تیجه ده یا بنجه ده یا وراره ده یا فرزت یا خوړی دي یا پلانې دي یا دغه مزه یکله کفل منها د لپاره به هم یو انډای وي د چا د انډای بي ش انډای بي کفل پیژنې د بار یو حصہ کړه د د لپاره به هم یو لوی پټ وي د منها د غبط شفاعت وکال الله علی کل شی مقیتا الله پر هر څه قدرت لري او الله دا هر څه ش تقسیم کوي دا سزا به دغه مطابق دل درکې کړه مقیت معنی د مقدر د قدیر معنی اخست وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا دا مسلم سره روانه چون اسلام نه وای نه وای دا یو لوی ګویا لغت علامه چې سلام اچول دا د مسلمان یو علامه نو الله جل جلاله دا د مؤمنانو یو تحفه او تحیه بولی یو لوی عظیم شانه حیثیت لري چون کې البته سره روان دي چې دا صحابه خو ما درته ول مخکې مې درته ول چې جهاد شروع شو نو په ګروپونو تشکیلې دیدل شو خو په دا قبایلو به څه شروع شول حمله شروع شول پردا لیکن دا د زمانه و چې ډیر علاقه دا تراوي چې بعضی خلک ځینې مسلمانان سیو هغه براغلی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره یو بیت بیت به کړو ایمان به راوړي خطبه کور بو د کلی ته خو چې تاسو ویني تزادات خوستا کړ د افکارو د خیالات تزادات هوس نشته د عقاید تزادات په دغه اسلام کې دنه نه به یو کلی کې نشته نو خو یو بو هغه د جمعیت مرګري کله به د انور ګرځا انور سرخلیا نو پر اکلی چې به حمله کېدل نو یو سړی و نیم به وختي چې یو پوس هغه وختي راو دي هر ځای جماعت مرګري روان دي تاریخ مرګري زخونو تاریخ مرګره دی به هغه هم پکې دوړه کې کړ هغه ورکا کاسه تاریخ مرګره ما سلام علیکم ستوري مسی خدای مراول دی ورته منافق چې ته کړ خدای ځان خلاصې ولې دی قوم منافقان خدای د دم کوله زکه به دې بدګمانه شي دا ګرد کله د کفار دي تبه اچیر د مسلمان سره ته مولا که سم مسلمان یې کړ ما ځان خلاصې دوه لپاره وځو ناری او چې زه د چا مرګره پکې دوړه راځي کې دا ترا یو نیمه واقعه پیښه شول پیغمبر علیه السلام بیا ډېر سخت پریشان اوس بیا ولي الله ز دوی دغه عمل بیزارم ما دا نه جوړ تویل هغه سلام راکړي ولي ولا تقولوا لمن القائل عليكم السلام لست مؤمنا رضوان بهرال د مسلمانانو عام یو شعار دی کړه شعارونه مکمل کیږي د اسلام تهذیب مکمل کیږي د اسلام کور جوړیږي نو د مسلمانانو لپاره دا سلام معمولی خبره نه ده دا د پوره امت مسلمه یو لوی شعار دی چې بل د ملاقات په وخت کې بچ کی سلام سره اچي او الله تعالی ورکی چې یو څوک سلام دروازي په کلک کې وروالی کلک وعلیکم السلام تر دې به تر احسن جواب ورته دې به تر احسن جواب کده ورته السلام علیکم ته وعلیکم السلام ورحمت الله کدورت لیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو ته به څورته وای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو پدا برکاتو هو بند روایت دا ښکار کی چې بالا اخواته نور ټکرې نسته به می ورسو دا مغفرت هو نست ولی یو صحابي دغه وخت دا سلام لخوا خپل ګرد الفاظ جملې تام کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغه اکتفا وکړل او تقاضا د عقلم دغه چې اکتفا دی وس ولی نو دا کوي سړي بیا څخ وښ دی لس جملې در القا کړې نو ته به څه کوې بیا یولس کدې یولس دې بیا به نو ته څه کوې نو بیا خو بلک څه خلاصې خالي په نو سره ناز دي چې به کوو کنه دغه ورځ خدا کې تیرو چې یو خپل سلام مکمل کړي ابل به څه کوي جواب ورکړي نو دا خو بیا هم یو ډرامه جوړي یو ډرامه ده ځکه پیغمبر اسلام پر دغه ځای ور ختم کړي چې برکاتو دا حدیث د عام روایت څخه بل لفظ پکې نشکاره کیږي بل سره دا غزه نو شپه همت یو سلام چې اچوي دای په دای جوړې ما اچوي د جون دا روان دي آداب بیا روان دي په سورې نور کې روان زه دخلتم بیوتن فسلیم علی انفسکم تحیه من عند الله مبارکه انت طیبه دا ډیره مبارکه تحیه ده دا ډیره مبارکه تحفه ده علی ته راځي کورو ته چور زی سلامونه اچ او بیا دی سلام علیکم دا بیا څمانه خو دې شکل لا کوته السلام علیکم او هغه علیکم علی دیم څک دا کله غدا تا مرزګی وکړ کله دا سلام اچ وون کې مرزګی هغه څنګه کني د ځان سوب نی ذکر سړي ته دا شکر وشت اوس که سلام وویل کې څنګه زارته وکړل خدایم سر نه اخلاص او کله خو بیا دا وعليكم السلام مرز ما ته بخپل دا خر کس خشم راځي زه نه شم په شوب سلام ورواچم دې دې سې دې ګیر وای راته وکی کړ زه دا وای چې بیرته فراو کس چې تا دا چې شت ما دې شه سلام ورواچو ته دا ګیر وای ولي وکی کړ دا خدای محبت ته زیاتو په حدیث کې ډیر فضایل راځي دوری وګورې زیاتو بیا علامه ده د مؤمنانو شعار دی چې په خپل ملک یار دی تعریف او لا تعریف وکړه رسول الله تعالی پیژنې نه کینې پیژنې سلام پرواچ لیکن دا شعار زندگی مستثنا ده کا کاذل ته بیا بل دنده نکی دا شعار زندگی مستثنا ده ولې ته څه کی کته ورته کوي مسلسل انسانان پر شعار کې ګرځینو ته چا سلام اچي نه سړی نه دي سارا غلاغلی سارا کې خو نه وخت یو سړی نه ولاده په مخراش کله را باندې کومه یار سره په خپل ژوند کې اخته یل د دونه موقعه ملاقات نه سره چې مخه ونی شنن دونه نه سره مخه مخې نو د اشار دراغلې نو د خپل نه عادت او چې سړی د سړي په مخه ورسی او سلام دی نه وراش هغه نو روان نو په خپل باندې سن روډه روان شي یا وګنده مسا سلام علیکم السلام علیکم چې سړی تیرې دی السلام علیکم بل نه نه نه مسلسل په شاور تک شلیو نماز دي ګرځد ورته دم سر په ګرځي دی ما دې به د سکراس هانس نو بس نو له واسه تیر شه دا بیا تللی وګ دا بیا تللی وګ دا ډیره شایسته تحیه ده د مسلمانانو یو جامع د جماعت المؤمنین د جماعت المسلمین شعار دي خو دین در مکمل کیږي ومن يشفعوا بتحيتهم بتحيتهم شكلا تاستا تحيات دار كول سولك فيو خاص تحية بين خاص تحية فحيو بي أحسن منها تحية يو تحية دا تحية ومانا لا تشوك شيء عام جبور دقن در توي جغور سر روان دي چه سلام دي كن وإذا چشي دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية تحية من فحيو بي أحسن منها أو دا اللهم قبل پیغمبر تا دغا تحية ورکلالا چونکی د ذات الله یو خاص امتیاز لري نو سړي ذات د الله نه وایي سوي ولي چې السلام علیکم دا خو دعا ده دا خو د هغه چا ضرورت پیدا کی چې هغه باندې آفاتو خطر وي نو د خدای تعالی خو د آفاتو څه شي نسته وربای خطر خو نسته نو ځکه الله لري چې پیغمبر اسلام ورلې د سلام پر ځای چې ورته ویل سه ورته ویل اتحیات لله والصلاوات والطيبات بس دا ال تدری جمله وی القاء کړ بس په دغه درو جملو کې چې څه واغه ترال جهارا نوا اطاعت خواه قولی وی او که بدنی وی که مالی وی دقدر شیان دی دا گرد استای نخبر شفات سود دی انسان نو سپار اللہ ورد علیہ السلام علیکی کر اگر دقا والیک جلواب اگر جواب ورد ولا سلام علیکی کر دلتا پیغمبر اسلام لی موقع وار چی دایو خاص موقع دار را چیر پیدا کیش دا خبر زندگی کی موقع را غلیر دا خبر امتیان دا خبر نکان دا قبل آرد سر پاس والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كن ولدان فرا گټ کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله پسې ورزیات ورسولنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا د یو ملاقات د رب او د پیغمبر تر مابین د جلیل القدر پیغمبر ملاقات هغه اوله گفتگو یې دا اوله گفتگو دا نو د غشت د تاریخ خپل بچی چې شي انو ښکار کول ملمو کنه ملمو نو ملمش راي نو ملمخرو باقي کنه هر وخت ورو دا سلام عليك دا عليك سلك سروس جواب سوال جواب سروس نو خدای ته خوشاله نه وای چې السلام علیکم ها مشغلو ګرځ موتاجی دي چې سلام دا دوه ډیر شدا چې هر کس معافات مصیبات دا سر دفه یو احسن بنه منها ورتوها یا کم سے کم لام ما ته ساغه قدر خو چکی چې د درته لیا السلام علیکم تورته وعلیکم السلام ا دا غم نو شه دی بیام کن یو ردو دی خبیسانو السلام علیکم پیغمبر اسلام ته چبراله السلام به وک چوجه از حضرت عائشه خو ډیره دراک حساس زنانه اخی اترا کو کی دی دیک چو وای نڅوی بس حضرت عائشه یو خوش مور لیکن ول پتا دی یو څه لنور بدن سی ول ور ته دی مردار ته دی خدای مړ کی کن مردار چې ته چې یو څه فاجل نور تل رسول الله ته ول ته نوی نه دا څوی رسول الله ته خوش مو لیکن خو ما کار ور وک کن ورخه ته ریاسه السلام علیکم ما ورته وعلیکم ما کله وچ وعلیکم السلام ما خو سلام نه دی ویلې، ما ورته پرتاج وی کړ د دې چې رقم راته ول، ما دغه ورته ول ما یې درا کړی د بد راته وای، لیکن ما څه ورته ول چې دغه دې پرتاج کړ سلام خوشاله غوا نه دی په پیسه کړ. حضرت شي دا نقطې ته نو خیال سوې ځکه ورته په خشم سو ول تمر دار شي زیلا نور ورته وای اور دوه یو دغه قدر شي کم سه کم لاجمان ساغه قدر خو جواب ورک. ان الله كان على كل شيء حسيبا، پر هر شي بني حاسب دي حساب کوي، یعنی تاسو به دا معمولی خبره بولی د دې هم الله څه کوي ډېر لوی اجر درکوي په دغه نیت باندې، په دا استهزار باندې احتسابا. دا لاس په حدیث کې ډېر عزیز د کوي دي دا د احتساب لاس معنا دغه چې ګوره داس نه یي چې دا دین په تور د عادت، دا دین په تور د عبادت، دا عادت او عبادت پر احتساب ټکی جلا کیږي. پر کوم ځای باندې احتساب، احتسابا لله دا پر دختي کې بجلا کیږي. دا ولې دا دین خلون چې ډیر کلونه پر تیر شو دره خود سړي څه شو ګرځي عادت او ګرځي ولنا نه نه بدر دا عملت باندې چې دا سلام اچوي په دغه وخت کې بدی تازه داس حساس نیت ژوندۍ نیت بدی د چاوي دغه ثواب دغه مقصد چې مسلمان امرور دی د الله تعالی طرفه ګویا زما امرین بدی باندې حاضر دماغ باندې وي چې جی وي حاضر احتسابا احتساب وي کنه حسيب الله حساب ده هر شي. الله لا اله الا هو لا يجمعنا في يوم القيامه لا ريب فيه ومن استقم من الله حديثا. الله واحد لا شريك، الله الله دي لا اله الا هو بل معبود دنا سوا بل څوک نس حسب بتاشر جمع کوي ستاس د لړو د ډیرو اعمالو بدله بدل کی الى يوم القيامه لا ريب فيه هغه ورځ ذکر هغه ورځ به تیجا جمع کی هغه ورځ لر چې هغه د قیامت ورځ لا ريب فيه ومن استقم من الله حديثا. څوک به ډیر زیات رښتنه نه وي په هیڅ نه چا د خبرې تر چاس تر الله سره هیڅوک رښتنه نست، هیڅوک داسې رښتنه نه تر الله زیات نست. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهتدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. د صحابه اختلاف اخیس کما واقعا ابن کثیر متعدد واقعات را نقل کړي، څوک وایي دا واقعا د دې په باب کې دا نازل، څوک وایي چې کم څوک وایي کم، بهر حال خبره پدای کی و چې مسلمانان لږه وخت څخه په داتره معاملات چې پیدا شي نو هغه اختلاف نظر ورته وای اختلاف رائے وکړه. دا منافقین چې یاد د اوهد په معاملې کې چې کم سازش وکړي یا تر دغه لمخ یا څوک داسې خلګو چې ګویا تم پیدا شي وو دا وخت یوهود نصارا او د ګندګي دوری هم لاړه په مکه کې هم څه دای خلک پیدا یا د شاوخوا قبایل داسې خلګو چې هغه دا منافق منافق مزاج خلک نو د دې مؤمنانو د دې ور دوی رائے دی وی رائے داو دی یو جماعت رائے داو چې د تاسو سره باید چې موږ نرمي نه وکړو چې په کم سه کم د دې په د خپل خباست خو پوکو چې دونه خو پوسی چې مسلمانان پر اپو دی او مسلمانان د دې عمل په وجه له موږ نفرت کی ما خبره پوهیږي که نه پوهیږي. نو د یو جماعت رائے داو چې سمې موسم لري شي سب سلام او سرچو علیک سلیک یاری دوستی کن هر چې په مخ در در لیدې د تو د نفلت د لعنت په پرنګ ورته ګوري د نفرت په نظر ورته ګوري د محبت د دې سره سم نیک رویه نه د پکار دا نور بولی یار بیا خو نو خپل دی خو نو ته خو نو مزاج دې کنه به مزاج خامہ غفر کړي چا په جلال غلبه د چا بیا د چا د جمال او لیار بیا خو خپل دی و به دې ورته دایو منځ منځ خو کی کسي از ان ګونی د ضرورت ایمان تشت اخیر به سم مسلمانان ځینې جوړ سیار نو وصف وکړو بیا خو نو خپل قربان دي دا جهنم ته چولېږي باید چې اوس موږ دوی ته څه نرمې کولې ګونې دی سم سي ګونې دی به بیرته لاړ نه راشي ګونې دی به رښتیا مسلمانان دی یو بل رایه بیا دا الله ورته د جلال والا ته ورکې کړ ول دا هغه خبيسان چې دا څه تاسو امید ما لري کړ دا نر خره دی په دې په سکتور مراخي چوش دی بدل کړی دی دا انک افتتمون ایؤمنو لکم وکد کان فریق منهم دا دغه عدالت د دې اوسخه د خیر امید ملري ګر سره د دې په حق کې د نرمي مکوي لیکن منافق چې بین النفاق دا یو ټکی زده کی چې ما در ټول څه مې در ټول بین النفاق دا د دغه په باب کې مسله ده کړه ورسته به دا چې یو نه ترش چې دا داسې منافق د پاره د دې منافق چې غم ستا په معاشره کې ستا په ماتحت کې ستا په علاقه کې داسې منافقان وسیږي چې ضعیف الایمان دي یا منافقین دي کم سه کم امون زلزی و رایجی و کلمه ملمه در سروای مخت برای راش دشمنی تا میدان تا ندی راو تلی او سازشونه و مکاری و اغا تخریب کاریه د اسلام پر خلاف دونه نمایانه نده منافق دی خواله تا لا نیوشیش تی پدا نکتو پویجی پدا دو خبرو زتی پو کوم کن د داسې په باب کې د اسلام عام هدایت دغه دي چې دونه قدر تر اوسه نه دی راغلی، دونه مخته نه دی راوتلی، دونه سازشونه نه کوي، دونه لوی خاطرات یې داسې خنډ مصیبت یې نه دی درته پیدا کړی. بیا ډېره ګوته ما په وایي که نه در ګزار څه دی کوئ که نه، خو هسې په څار وایي، هسې په څار وایي. لیکن یو دغه منافقین دي چې بیون نفاق دي، چې دا نفاق قبلې په داسې بیا بل ځای نه در پیدا کېږي چې دا زه دغه موضوع په دا مضمون چې درته وژغېدم دا بیا مشکل دی چې پیدا کېږي. یعنی یو دا څوک دي چې بیون نفاق دا قابل له چا نه دي، د شګړې نه دي، قابل د نرمۍ نه دي، د دې سختي وکړي کنه. ولې د دې هغه حد څخه تیر شوي دي چې ته به نه وسکه من بیا به لارې ته راولې. دا ته تا ځان ډېر پوه بولي، ډېرې دانا بولي، ډېرې هوښیار بولي، هغه څه په تا پسې خندونه ولیکل. د دا خلکو دا امید مه کوئ چې دا به اسلام ته راغلي، د دو په باب کې الله د دا کسانو رایې تایید کړي ول دا اختلاف ولې کوي کنه. دا خو باید ګرځي، د اختلاف خبره نه ده چې د یو چا نفاق دونه بیین او ښکاره ګرځېدلی په هغه کې بیا اختلاف څه معنا لري. باید په هغه کې تاسې دواړه فریقه دواړه ډلې پر یوه خبره اتفاق وکړي، هغه کمه ده چې وغلوز علیه، کمه فرقه ده وغلوز، لکه چې قرآن مجید کې بل ځای را روان دي که نه، جاهد الكفار والمنافقین وغلوز دغه وچې دغه ته ورکړي چې پر دا اتفاق باید وکړي. الله ولا ومن اسلم فما عليكم صدرت في شده تاسو ته فلم منافقين په باب کې د منافقين څه شي ته یوست ففئتين چې څه د پیشه سره د باب کې د منافقين چې تقسیم سی ویاس په چابن په دوه ډلو باندې اختلاف وکوي. والله ارکسم بما کسبوا والله دین ذکر کړی دی چې فکرې په سبب د دوی بدو اعمالو، یعنی دا کسان چې د هدایت و مېده مزل لري ولی الله څخه چپه نسکورې شاعات تريدون ان تهتدوا من انظر الله دا دغه ترق الفاظ لك تشوف چم درتو اتؤمنون افتتمعون ان يؤمنوا لكم اتريدون ان تش دائره لري یعنی من دا امید لري چې دا خلک هم فلر سی نو هغه ته تدیر پټ دنګي نو شلاله ته بس وس یو طالب چې لوی مولي صاحب ته لګیا دي اوه نو څنګه به وي هغه نور ته وای طالب چې نه تنه بل تاسو جذباتي وز دیلو یو ته طالب دی جذباتی کو دی مومن طالب دی ورچی غلوی خبیش یاد کرجی بدا دا ګلاغا پچنګ ناس هغه ته وای مولي صاحب دا کو نو تاسو خل نه کیدا کو نو دلته کو نو دا ورته وش طالب جان ته بلاش طالب جان ته وش پولیس طالب علم نکست ته بلاش په علم کابل کې کړه څنګه په دې وینو دا ستاسو دا خبره منی در سره نه کاچ لم تكفروا ان ضل الله ومن يضلل ان تريدون ان تهتدوا من ضل الله تعزيق خلق الى دائره دي لري من دا ګمرا نسوي ان تهتدوا من انزل الله ان شاء الله گمراه کړي و من يضلل الله كم توچي الله به الهاري کې دلاري وشړي فلن تجد له سبيلا قطعا به د هدايت لار د لپاره پیدا نک و دو لو تکفرون واغه ځای ښکارا کې نو دا نو نه غټ لري مخته دا ګر سره د دوی پروګرامونه چا له جوړي رټي سترګې نه رندې سترګې نه دي دا زبردست دند ولا سار ما جام دا پروګرام دي چې توي دلاري واري توي دي تلاري ورشه هغه ته ځان ډېر پوهان بودی ودو لو تکفرون کما کفروا دی خدای غواړي په ډیر شدت یې غواړي لو تکفرون شته چې هم دغه کاش کفرانسی وای لکه دوی چې دي کنه ته هم دغه شمن منکر سی وای کافرانسی وای لکه کما کفروا لکه دوی فتكونون سواء بیا ورته دی خو بیا دارنګ غواړي چې ګرته په یو رنګ رنګ دی وای د چا په رنګ باندې ګرځه په دا ګنګي لړل سی وای فتكونون سواء نو بکرته یو رنګ وای کنه دوی خدای غواړي چې ګرته یو رنګ سودی چا په رنګ دوی دی وای فتكونون سواء فلا تتخذوا من موليا قد اند دوی څخه د دان لپاره دوستان مو مکرر کوي مې دوستان مو جوړوي کنه حتا یو هاجرو فی سبیل الله چې تر څو پوری مکمل هجرت نه وکړي د الله په لاري یان چې بقاله دغه خپل د اطراف د قومو څخه رانیږي ستاسو په صفو کې ونه دریږي تر هغه وخت قد اند دوی مرهمات مخ فین تولو که شاو ګرځول دین نه معنی نو دا معنی ما درته چې اختلاف شو دایره پراخه مختلف قسمو دا شاو خاف کلو کې به یو دانه څوک بعض خلګو په دا کلو کې به هغه به دا ول چې موږ مسلمانانی نو کومه دې لوز مجبور نو دا نه هغه دا کړه ځکه د اسلام ایول ابتدا کې حکم داو چې مسلمانې نو اسلام مرکز دراسه چیرې راس ترابا دا به د کفر په غیش کې ترابا نه نه دلی راسه کړه دغه به دا وزر نه ویل کړه دغه وجه اختلاف پیدا شو دا غونو غریبان دي یارانو وسو کی په کلی کې دوه درې دانه کور دي نو دا وسو کی غریبان دا نو چیرې ولاړ شي نو ځکه الله ورته ول چې نه بیا هجرت راو دلته راسي د پیغمبر بغل راس اسلامي مرکز راس فین تول لو فخذوهم کدی يم دین کار وکي نه راس هجرت یې نه راکاو ته دا ما ته مونږ ور نو بیا فخذو دا یې نه سی وخت لوه چې قتل کې کن هاي سوجتمو چیر چم پیدا چیر چې بلادل مو یې سرونه خلاف ولا تتخذ منهم ولي ولا نصيرا نه یو حامي او نه یو ناصر ولي یو حامي ولي یو نصير ډیر ذکر کی د دوه ترجمه مې درته کړل به عبارت اخرى بل فرق ولی معنا هغه چې جالب د منفعت وسته ده پر نصير معنا هغه چې دافع د مزرت ول دغه د دان لپاره مرچ شي بولی د خیر او امید دی لري او ما دا امید دی لري چې بل تای څخه شر د فکرې دغه نصرت دی نصرت دغه ته ولی یوم لا نصير الا الذين يصلون ها سیاسی اصول لري وګوره اداس دي هغه سان ته لاس ماچو کچوم کافران چې معادات مور سر کوي کافران دي معادی مده امن ور سر کوي چې موږ ستاسو په مابین کې ور بندي ده ستوي په دې په مابین کې جنگ بندي ده هغه سان ته لاس ماچو کوم کار څوک دي کوم مشرکان دي که يهودي که نصارا دي که دهريان دي چې یو استاسي اسلامي ریاست استاسي اسلامي مشرانو استاسي اول الامر دغه سره د تشي فیصله وکي معادات وکي د امر معاهده سره وکي بیا به هوت لاس نه چو تر هغه وخت پورې چې هغه عاد پر کې یاد یې عهد ماته یې الا الذين اكسنت لاس مورړي دا نور په باور خو دغه وای چې توکي فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم تجيرم پیدا کړل الا الذين هغه کسان باندې ورځنه چې هغه په خپل یا معاهدین ویل تای سره معاهده کړي یا ورسی ستاسو په هغه قومو کې شامل شي چې لتا سره هغه قومونه معاهده لري له خدایم غویا دغه څه شو ګرځیدای حساب ګرځید دغه تراو د اسلام تاریخ به وګورې هغه وخت د تر ډیر قبایل چې بکه څوک په قبایل حربیانو پر ایراس په جنگ لګیاو باز بیا د معاهده وکړلې د پیغمبر علیه السلام سره چې بس موږ نه پته یې کار لرو نه پته یې کار لرو موږ دغه ایسه سالس آن یو کړه څنګه یو یا د حقمو کینه نه وتل چې د حقمو سره د مسلمانانو بقایده کوم موادی وي د امن موادی وي یا د تعاون او د باهمي نصرت موادی وي چې موږ به یو بل سره څکو د ډیرو قبایل سره خو د اسلام دا موادی هم وسولې چې موږ ته به د کفار او د مشرکین مکه په خلاف باندې څکو متحده جنگ به سره کوو متحده به یو ځای به سره دریږو د موادات راځي په اسلام دی په دا باندې ستیب مرګ وي د فلانه بس موعده ور سره کړل نو بس هغه ته د اسلام سند ورک موعده سیاسي موعده د چا سره کول دا د چا سند نه دی وایس اسلام سند نه دی کاکا کړ د اسلام پټاک دي کنه دا خالص مشرکینو د اوس کم پیغمبر اسلام موعدات کړی وي الا الذين يسرون قوم بينكم وبينهم ميثاق يا کسان چې ځانو نو وصل کی ځانو نو وصل کی چاته هغه قومو ته چې د ما بین کی معاهد موجود وي هغه ميثاق مدینه چې ورته وایي يسيرون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم يا دغوي سترن خدتي او جاءوكم حاصلت صدورهم قاد حاصلت اصلي جميع ملاصب چې په ګیدلې دغه دغه آیات او جاءوكم بعض قبائل وکنا مدلجي مدلجي ډېر قومونه راځي مالک بن شان مدلجي په باره کې بعض روایتي بعض بیا د بل په باره کې دي بعض قومونه رااله پیغمبر اسلام ته اسلام ته لباس مړ نه جنګیږي بس مړ ستوي ساتنګي باندې ټول دلته مسلمانانو لاس واچوي د قبائل لاس تنګو د اسلام خو یاسي مې اوروب درلو وکنا بس رب شنو دلته مسلمانان راته ویلې غلی په مخه خښتي دي کورون نه اول سړي اول غلی بوتل رمي بوتل د قبایل ته لاس ورولې دي چې لاس ورولې دي ولر ډېر قبایل راځي رسول الله بس مشته بالغ کړ مش کار بدل مش بالکل کار نه بدل بیا زاري ولا پستنګ څه شي سو ول یادا قومونه چې دا تراسي د جنگ به زار سوي دي نه پستنګ سوي دي او دغه اراده د چنل دوی سر درې جنل دوی دی باندې بوس فلاله غوتماوي وس په دغه باندې بیا دا وګړه د احکام هغه وخت بیا ختم شو کوم ځکه فقات المشرکین کافته چیرې وای ان ته بیا اخري هم عمومي حکم راغی چې مکه فتح صلی الله ورته وسی نو یو چیرې لا مپریږي چې چیرې په مخه ده نه دارل ولی معاهدات خو نه وې دار ختم شي وی دا وختي عجیب د مادر تولی چې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم زندگی سره وګوري نو د دنیا هر قسم سیاسي عقل مند دانشمن ورته ایران چې په څونو تدبیر په څونو حکمت دا شي څو کسو کې د دشمن یو تار کاوي سره شکاوي یو ته یو تار کاوي سره شکاوي یو تار کاوي سره شکاوي دی پاش پاش راغې په ځان پوله نه کړ ګد د جزیرۃ العرب ټول د اسلام تر قبضه لاندې سول مضبوط بنیادونه جوړ دواره ورته وښلو شاو خاجیادونه شروع کور مضبوط او جاو کوم یان تاسو راسی په داسې حال کې حسرت صدورون چې سایه تنگ سوی صدور منا غون چې دي تنگ بند دي حس منا بند موږ په پښتو کې ترجمه څه کوو چې نفس تنگ ان یقاتلوکم او یقاتلوا قوم د دغه ښه سینه تنگ سوی دي نفس تنگ سوی دي د چیش ان د دغه ښه ان یقاتلوکم ان یقاتلوکم چې لتاي سر دی و جنگیش یا د خپل قوم سره و جنگیش مراد څوک شي قریش شي هغه غرب ولو شاء الله لسلط غهم عليك فلا قاتلوك الله بیا د مؤمنانو دا احسان شمرې چې ګور دامس ما احسان دا چی شي دی دا احسان دی چې دشمن می دل رقم زورې دشمن ورځ په ورځ باندې یو تار ځنی راجلا کیږي د سپردار کیږي د بیزاره اعلان کینو دا خو احسان دی کما غشتي وای د غیبم په در مسلط کړي وای یعنی دا کمزوری او سستی به نه وای کړي نو خدای احسان ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم کالله غشتي وای دا خبره غشتي وای لسلطهم علیکم دی پر تاسو مسلط کړي وای فلقاتلوکم بیا بل تاسو سره کیسی وای چې ګیدلی وای لیک ما ضرورت روان ورواچ فینیا تزلوکم اوسو الله ولې انتظار ورته کوي ورته ګوري سي د عمل نگرانی کوي ماده نه سر کړي فینیا تزلوکم کې تاسو څخه ځانونه ګوشکړه یو طرف ته کړل منه کار نه پدرلو بس بیا پریش فینیا تزلوکم فلم یقاتلوکم او لتاي سره نو جنگیدل وعالقوا الیکم السلام تاسو ته هغه مواده د سلامتی اړه مخته کړل یعنی سلامتی در خوای کې وګه مواده در سره وکړل فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بیا نو بلاس نو رزق ستاسو د فار پر دی باندې.